de ayer. Mimi nashindwa kukuelewa mtoto wa Shianda, kama na mume uko Kakamega mbona sikuelewi. Lakini baada ya kazi tutaongea, lakini baada ya kazi tutaongea. Mimi nashindwa kukuelewa mtoto wa Shianda, kama na mume uko Kakamega mbona sikuelewi. Lakini baada ya kazi tutaongea, lakini baada ya kazi tutaongea. Lavandu. Akinesi, Akinesi, mtoto wa Bungoma. Ah, shima lavandu. Mimi nashindwa kukuelewa mtoto wa Shianda, kama una mume uko Kakamega mbona sikuelewi. Lakini baada ya kazi tutaongea, lakini baada ya kazi tutaongea. Wacha we mimi nashindwa kukuelewa mtoto wa Shianda, kama una mume uko Kakamega mbona sikuelewi. Lakini baada ya kazi tutaongea, lakini baada ya kazi tutaongea. Unajua dunia haina siri, haina siri, haina siri, haina siri. Mwana waiko unajua dunia haifichi kitu, haina siri, haina siri, haina siri. Mwana waiko unajua mume akikundua, haina siri, haina siri, haina siri. Mwana waiko unajua dunia haina siri, haina siri, haina siri, haina siri. Mwana waiko unajua dunia haifichi kitu, haina siri, haina siri, haina siri. Mwana waiko unajua mume akigundua, haina siri, haina siri, haina siri. Mwana waiko sema, sema, sema, haina siri, sema, haina siri, sema, haina siri, sema, sema, waiko sema, sema, sema, sema, sema, sema, sema, sema. Mwana wefwe, mwana waiko, Kakamega nitafika leo. Mwana waiko, Shianda nitakuja leo. Mwana waiko, Mtere nitafika leo. Mwana waiko, mwana wefwe, mwana waiko, Chapakali nitafika leo. Mwana waiko, Viga nitafika leo. Mombasa nitakuja yoyo, Kakamega nitafika yoyo. Mtamwa, mwana Malongo, mama Esther, kweli sana. Sami Mwambi, nari Kakameka, umusherize. Hamisi, nari Kaimosi, umusherize. Kocha Rama, umujiriza hango. Chika Mwame Liza Koibaraka, uyanzi ingo. Langa, Mwinji the Western. Mami Mwambi nandu Hoka Kameka, umusherize. Amizi na nadu haka imosi mwinjiriza sana. Nama koja nadu haka ungoma umujeriza hango. Tika Muhammad izanga kwa ibaraka idunya uyanzi ingo. Aiza kamutamu mwana Malongo, mama Este, kweli sala lionyene. Nalanga Tomu, iza westani umujirize.